votiamo per l'altra Europa. Buona battaglia, vinceremo. C'era Davini, c'era Davini, c'era Davini e son finito. Sono il suo spirito, sono il suo spirito, sono il suo spirito, ma non chiamare. Vinceremo. Cuore, cuore, cuore di cioccolato e limone, da gelato, vasa, moneta di cioccolato. Vinceremo. Ciao. Τσάο, πολλά τσάο. Ιταλικά βάλαμε, επειδή η Ιταλία κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα. Λίγο στο Βέλγιο κάτι θέματα έχουμε την τελευταία ώρα, αλλά η Ιταλία κυριαρχεί γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται για τη δημοκρατία της. Ζούμε σε εποχές βαθιάς και πλατιάς δημοκρατίας. Ψηφίζει ο κόσμος κάτι, ο λαός της Ιταλίας εν προκειμένου, το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα. Αλλά επειδή δεν θέλουν οι Βρυξέλλες στο Βερολίνο αυτό που ψήφισε ο λαός, θέλουν κάτι άλλο, βάζουν το κάτι άλλο. Και όχι αυτό που ψήφισε ο λαός. Έτσι απλά, έτσι συνταγματικά, έτσι τυπικά, αλλά καθόλου ηθικά όμως. Νόμιμα μεν, αλλά όχι ηθικά. Και προφανώς δεν έδρασε μόνο στο Ιταλός Πρόεδρος, σε συνεννόηση πάντα με τα κέντρα ελέγχου καταστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαών της Ευρώπης. Οπότε η Ιταλία. Έχουν γίνει και στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο, μπορεί να γίνουν και σε άλλες χώρες, αλλά αυτό που γίνεται στην Ιταλία είναι πολύ ενδεικτικό και αυτό που θα γίνει κυρίως στην Ιταλία είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Δεν θα σταματήσουν εδώ, όλα αυτά θα τα βρούμε και μπροστά μας. Οπότε η Ιταλία και η Ιταλικά του Τσίπρα. Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Αμίκη, αμίκη. Κομπάνιε, κομπάνιε, buonasera. Βγαίνουμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Ωραία. Ωραία. La guerra preventiva per risolvere il problema promuovere per e con i nostri giovani. Αυτό στα ελληνικά τα λέει όπως. Μα μάλλον αυτό στα ιταλικά τα λέει όπως στα ελληνικά. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου βεβαίως, ούτε εκεί. Θέλησε να, όταν είχε πάει σε μια ομιλία στην Ιταλία, να δείξει ότι ξέρει ιταλικά, αλλά έδειξε ότι ξέρει ιταλικά όπως ακριβώς ξέρει ελληνικά. Δεν ήθελε να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα, τα αγγλικά, τα αμερικανικά. Ήθελε να το παίξει πολύγλωσσος και να τα αποτελέσματα. Ενώ ο Τσίπρας, πόσο ωραία τα μιλάει τα ιταλικά, καλύτερα και από τα ελληνικά και από τα αγγλικά. Ο καθένας έχει έφεση σε μία γλώσσα, πρέπει να το ακολουθήσει αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και μας περιγράφει τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν, στον προγραμματικό μας λόγο, δεν θα τον επαναλάβω σήμερα γιατί έχουμε πει πολλά πράγματα, αλλά καθώς ακωδικοποιείται πηγαίνοντας προς τις εκλογές, θα δώσουμε μια ρεαλιστική ελπίδα μιας χώρας η οποία θα σέρνεται. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να σέρνεται. Τι ήταν αυτό τώρα? Αυτό ήταν ένας κεραυνός και αυτός που ρωτάει τι ήταν αυτό τώρα μετά την Ελλάδα που σέρνεται, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο Αμυράς, ο βουλευτής του ποταμιού. Μιλάει σε μια επιτροπή της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε βροχές και σκάει ένας κεραυνός, ο οποίος ακούγεται μέσα στην αίθουσα. Το θέμα είναι, δεν είναι ότι έσκασε ο κεραυνός μέσα και έξω από την αίθουσα, το θέμα είναι τι συνειρμούς ενεργοποίησε και πώς φοβούνται εκεί μέσα στην Βουλή. Πολύ απλά για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, να ακούσουν τι έχω καταθέσει. Λέω ότι η ρύθμιση της ετήσιας κατανομής. Τι ήταν αυτό τώρα, ο Ρουβίκονας? Τι ήταν αυτό τώρα, ο Ρουβίκονας? Όχι. Η φύση ήταν. Η φύση. Βέβαια δεν αστείο όταν μπουκάρει ο Ρουβίκονας στο στέκι από εδώ και από εκεί. Κεραυνός ακούστηκε και νόμισαν ότι είναι ο Ρουβίκονας. Σταμάτησε για κάποια δευτερόλεπτα η διαδικασία. Τα έντρωμα μάτια του ενός κοίταξαν τα έντρωμα μάτια του άλλου. Και αφού βεβαιώθηκαν ότι είναι κεραυνός, πήγε η καρδιά του στη θέση του. Ότι δεν ήταν στη θέση της. Ότι δεν ήταν ο Ρουβίκονας που θα απειλούσε τι, ποιον, τον Αμυρά και όλα αυτά τα. Ωραία που συμβαίνουν εκεί. Ακόμη και ένας κεραυνός μπορεί να ταράξει λίγο την ηρεμία και την συνήθεια του κοινοβουλίου. Στην Ιταλία λοιπόν θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Θα πέσουμε όλοι εκεί με όλα μας τα όπλα. να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο, μέχρι την τελευταία στιγμή, για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία, για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία. Ωραία. Βγαίνουμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Πολύ σωστά. Μια πολιτική πράξη είναι ισοδύναμη με το να σπάσεις κάποιον στο ξύλο. Ο Κυριάκος τα λέει αυτά για το ξύλο και έχουμε και τον Γιώργο τον Ναυτιά, ο οποίος συνεχώς αναρωτιέται τι ακριβώς θα βγούμε από το μνημόνιο, τι θα κάνουμε μετά. Έχει μια πρόταση, αφού βγούμε και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι θα βγούμε από το μνημόνιο, έχει ακριβώς την πρόταση του τι πρέπει να πράξουμε. Ωραία. Βγαίνουμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Πολύ σωστά, να φύγουν και να μην ξανάρθουν. Έως το 22 έχουμε μέτρα. Τι θα τα κάνουμε αυτά? Να τα πιούμε δεν μπορούμε. Να τα πετάξουμε σε πηγάδι δεν γίνεται. Να τα εξαφανίσουμε δεν γίνεται. Ένα και μοναδικό. Να τα εφαρμόσουμε. Μπράβο. Έως το 22 έχουμε μέτρα. Τι θα τα κάνουμε αυτά? Ένα και μοναδικό. Να τα εφαρμόσουμε. Μπράβο. Ωραία ιδέα αυτή να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Και πρωτότυπη κυρίως, δεν την έχουμε ακούσει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Το ενδεχόμενο να μην εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, να μην υπάρχουν αυτά τα μέτρα σε αυτόν τον τόπο, τα οποία κατά κοινή ομολογία καταστρέφουν αυτόν τον τόπο και το λαό. Όχι, δεν περνάει από το μυαλό κανενός, δεν τολμάει κανείς να το πει, θα χαρακτηριστεί όπως θα χαρακτηριστεί. Οπότε η μόνη λύση είναι εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα και κάποια στιγμή θα γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση. Δεν θα έχουν αποδώσει έτσι όπως πρέπει αυτά τα μέτρα και θα έρθουν και άλλα μέτρα μετά, γιατί έτσι έγινε και με τα τρία προηγούμενα μνημόνια μέτρα. Οπότε θα εφαρμόζουμε συνεχώς για να εφαρμόζουμε συνεχώς, επειδή δεν θα πετυχαίνουν αυτό που πρέπει να πετύχουν τα εφαρμοσμένα μέτρα. Η βία θα μπορούσε να είναι η λύση, θα πει κάποιος, για όλα αυτά, αλλά το λέει κάποιος και δεν είναι κάποιος τυχαίος, το λέει όμως με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων μιας βίας χαμηλής έντασης και της βίας υψηλότερης έντασης, η οποία ξεκινάει από τις Μολότοφ και κατανοίγει στα Καλάζνικοφ. Και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στα Εξάρχεια είναι ότι πολύ συστηματικά εκθρέφεται και εκπαιδεύεται από εμάς, κύριε. Εκθρέφεται και εκπαιδεύεται από εμάς, κύριε. Βρείτε τον βεβαίως, θα μπορούσε να ήταν αυτό το quiz. Είναι ο Κυριάκος, είναι και ο Τσαγανέας, ο διευθυντής εκεί του σχολείου, με τα κύριε που ξεχνούσε τους καθηγητές και το βεβαίως. Και είναι ένα μοντάζ του Κυριάκου βεβαίως, που μιλάει βεβαίως για την βία και έτσι όπως την εκτρέφουνε. Μοντάζ βέβαια, αλλά την αλήθεια περιγράφει, γιατί αυτές οι πολιτικές κατά μία έννοια είναι βία, κατά μία μεγάλη έννοια είναι βία και προκαλούν και βία, θα μπορούσε κάποιος να το παρατηρήσει, να το περιγράψει και να το διαπιστώσει. Αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε στη συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή το πρωί στο Sky, στην εκπομπή του Χατζή. Εκεί αυτό που έχει κάνει το γκέλ το μεγάλο και έχει μείνει πάλι στην ιστορία είναι το θέμα της ιστορίας που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή λείπατε όλοι και ίσως να μην το έχετε πάρει χαμπάρι. Μίλησε για το Λαμπράκι, μια ανακοίνωση, τη δολοφονία Λαμπράκι το 63, μια ανακοίνωση που έβγαλε το Μέγαρο Μαξίμου. Και μιλώντας για όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε πώς έχει στο νου του το σύγχρονο Έλληνα. Αυτοί οι πολίτες σήμερα, οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές. Και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες, η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 63. Και τους Γκουτζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Όταν ο κύριος Τσίπρας, όταν γράφτηκε, έχουν μια σημασία ενδεχομένως, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ πραγματικά σας λέω, όταν διάβασα την ανακοίνωση για τα τρίκυκλα, έπρεπε να αναζητήσω λίγο στη μνήμη μου και πιστεύω ότι έχω καλές ιστορικές γνώσεις για να καταλάβω τι ήθελε να πει ο συγγραφέας αυτής της ανακοίνωσης. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, που τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Ωραία άποψη πολιτικού ηγέτη αυτού του τόπου, ο οποίος τόπος αυτός, αν τον αποσυνδέσεις από την ιστορία, είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Αν κάτι έχει, είναι ιστορία, η πρόσφατη, η παλιότερη. Και είναι πολύ ωραίο να ζεις αυτόν τον τόπο, να πας κάποια εκδρομή, οπουδήποτε πας. Οι μνήμες, οι τόποι μαρτυρίου, οι στιγμές του παρελθόντος, οι άνθρωποι που ακόμη ζουν, που έχουν να διηγηθούν, αυτή είναι η ομορφιά αυτού του τόπου. Και μετά είναι τα λευκά σπιτάκια, το μπλε, το φως, η ελιά και όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι τους θέλει τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, κάπως έτσι να το βιώνει και ο ίδιος, ως χάπατα από χαβωνωμένους τύπους, ασύνδετους με τον τόπο, με την ιστορία, με τα χρώματα και τα αρώματα αυτού του τόπου, να καταναλώνουν μόνο σε γενική απάθεια, αφασία, να στέκονται μόνο στη βιτρίνα, στις selfies ή στη selfie ανάλογα και στην εικόνα γενικότερα. Κάπως έτσι έχει στο νου το νέο άνθρωπο. Ευτυχώς δεν είναι έτσι, νέοι άνθρωποι ασχολούνται πολύ με την ιστορία. Και τα λέει αυτά ποιος, αυτός που είχε επικαλεστεί στην Βουλή, ιστορική στιγμή βεβαίως που τον αφορούσε αποκλειστικώς. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεκτάρι με κουκλίσεις στο σφαγείο. Αύριο εδώ Κυριάκο μου, ρεβέντη μου. Λείπουν το βράδυ την ταράτσα το Κυριάκο. Μετρώ τους τύπους το πόντο μετρώ. Κυριάκο! Πίσω από τη μάτια με την παρέα. Το πλάκ εσύ, το πλάκ εγώ. Σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή βαστάω γερά, κρατάω καλά. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. Ο εξόριστος. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Πρέπει να τα ξέρουν οι νέοι ότι είναι πολιτικός εξόριστος. Ότι μερικά χρόνια πριν φύγει η εξορία, 5 χρόνια, έγινε μια πολιτική δολοφονία από το παρακράτος, το οποίο υπηρετούσε ο πατέρας και η οικογένεια και η παράταξη την οποία έχει την τιμή, της οποίας έχει την τιμή να ηγείται αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Θα πρέπει να λέμε μόνο αυτά που αφορούν την οικογένεια. Ο Σπυράκη βγήκε χθες εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αφού είπε αυτή την κοτσάνα προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή. Βγήκε χθες για να μπαλώσει τα πράγματα. Είδα τη χθεσινή ανακοίνωση και πραγματικά λυπήθηκα. Λυπήθηκα γιατί η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει διαχωριστικές γραμμές που ήδη η ίδια η κοινωνία έχει ξεπεράσει στο 63. Ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68. Ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα και μας έκανε τον Κυριάκο. Έτσι λοιπόν, η επίσημη αυτή είναι η Ντόρε. Το έχει περιγράψει παλιότερα, το καλό της Χούντας. Γιατί η Χούντα έκανε και κάποια καλά, δεν έκανε μόνο δρόμους. Δεν φάγαμε ψωμί με επί Χούντας. Είχαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή είχαν μπει γονείς σε κατοίκον περιορισμό. Και έρχεται η Σπυράκη για να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε ο ηγέτης προχθές και είπε ότι γεννήθηκε το 68. Άρα από τότε και μετά ξέρει τι ακριβώς συνέβη. Άρα δεν ξέρει τίποτα για την άλωση της πόλης που έγινε σαν σήμερα το 1453, αν δεν έχουμε μαρτυρίες. Και ποιον ενδιαφέρει τώρα και τι έγινε στην άλωση της πόλης, κάποιος που θέλει να ζήσει και να φτιάξει τη δική του επιχείρηση, να μπει σε αυτό το τρυπάκι νομίζοντας ότι θα πλουτίσει και ξαφνικά να μην τα καταφέρνει και να ελπίζει συνεχώς και να φοβάται συνεχώς. Αυτό είναι το όραμα για τον άνθρωπο του σήμερα και του αύριο. Όχι να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη παλιότερα. Λες και η ιστορία είναι κάτι στατικό, δεν μπορείς να το φέρεις μπροσπίσω, δεν μπορείς να το συνδυάσεις με τα σημερινά, δεν μπορείς να το βάλεις στο σήμερα με τα δεδομένα και τα διδάγματα του χθες, ώστε να μην ξαναγίνουν σήμερα και αύριο αυτά που έγιναν κάποτε. Όχι, όλα αυτά είναι σύνθετες σκέψεις και δεν χωράνε στο μυαλό ενός δεξιού μυαλού. Ενός μυαλού, ας πούμε, για να είμαστε μέσα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν έχετε εσείς και εσείς ιστορικά γεγονότα, αν πρέπει να θυμόμαστε τα χθεσινά, μόνο τα αυριανά και μόνο τα σημερινά, πάρτε τηλέφωνο, πείτε του. Αλλιώς στείλτε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με το σχέδιο, όχι το σχέδιο του Κυριάκου. Αυτά μας τα είπε. Φανταζόμαστε περίπου τι θα γίνει με το σχέδιο που ήδη τρέχει. Το δικό μας σχέδιο όμως προϋποθέτει να κοροϊδεύουμε ότι δήθεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, ενώ κρατάμε αλόβητο το καθεστώς του μνημονίου. Δήθεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, ενώ κρατάμε αλόβητο το καθεστώς του μνημονίου. Το δικό μας σχέδιο είναι φούσκα επικοινωνιακή. Είναι πυροτέχνημα που σβήνει μετά από λίγες στιγμές έκλαμψης. Εμείς ξεκάθαρα μιλήσαμε για τέταρτο μνημόνιο. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στα Εξάρχεια εκθρέφεται και εκπαιδεύεται από εμάς, κύριε Τσίμα. Εμείς φανταζόμαστε ένα άλλο μείγμα αντιμέτρων. Εγώ θα επιστρέψω χρήματα στους πολίτες από αυτούς που τα πήρε ο κύριος Τσίπρας. Ωραίος, θα δώσει και χρήματα, στηθείτε στην ουρά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε, θα μοιράσει λεφτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτά που μας έχει πάρει ο Τσίπρας και από αυτά που μας έχει πάρει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην προπροηγούμενη, πριν έρθει ο Τσίπρας. Ωραίο είναι όλο αυτό. Είναι πατριώτες, να το ξέρετε, και πώς αποδεικνύεται ότι είναι πατριώτες, γιατί συζητάγαν το πρωί στο το Μακεδονικό, στον Αντένα, και είναι ο Βέτας, ο βουλευτής, ο Βέτας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα ακούσετε τώρα την απόδειξη του πατριωτισμού. Εμένα στο δημοτικό σχολείο μου είχαν βάλει και κάποιο πείμα για τη Μακεδονία. Όλοι έχουμε πει. Εσείς δεν έχετε πει. Και Τσολιαδάτη έχουμε ντυθεί. Δεν έχετε, και Τσολιαδάτη δεν έχετε πει πείμα για τη Μακεδονία. Είμαστε όλοι πατριώτες, κύριε Πρωθυπουργέ. Πείτε μου ένας από εσάς. Όλοι οι Έλληνες είμαστε πατριώτες. Αν δεν έχει τραγουδήσει η Μακεδονία, ξακουστεί ακόμα και ο Τσίπρας στο δημοτικό. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι. Να είστε σίγουρο. Να είστε σίγουρος, χωρίς να ξέρει ο Βέτας, δεν ξέρει, αλλά επειδή το θέτει ο Παπαδάκης ως κριτήριο πατριωτισμού, βεβαίως έχει τραγουδήσει ο Τσίπρας στο Μακεδονία ξακουστεί και έχει ντυθεί τσολιαδάκι ο Βέτας όταν ήταν μικρός. Άρα το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα, αβίαστα και κυρίως λογικά, είναι ότι όλοι αυτοί είναι πατριώτες και γι' αυτό μπορούν και πρέπει να χειριστούν το Μακεδονικό. Ωραίες σκέψεις από νοήμονες ανθρώπους. Ακολουθεί μετά από όλα αυτά, εξίσου νοήμων, ο λαός. Μια γριά τη Δευτέρα, θυμάσαι. Ναι, ήταν μια γριά από την πόλη. Είχασε μια γριά από την πόλη, ναι. Που έφερε το χάσι-χάσι. Παναγία μου να χάσει. Κάνουμε, τρέχουμε λίγο στις παροιμίες, βαριόμαστε παλιές οι ίδιες τώρα, ξέρεις. Εντάξει, τι είπες παροιμίες. Πες τη χαζομάρα σου, ξεκινάει η χαζομάρα από τώρα, πάμε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Άλλος χαζομάρας, άλλος ξυπνάδιος. Λέγε τώρα. Τι θες να πεις πάλι για τον Παπαδόπουλο, πως τον αγαπάς. Το ξέρω, το μάθαμε. Είπε για τον πρόεδρο του. Αυτόν, αυτό που παρατήθηκε, το Τάστον Μωρέ. Το Σακελαρίου. Το Σακελαρίου, μπράβο. Και σου είπε ότι να πιάσει την αδελφή του. Μη δεις γουνάκια, εσύ, μη δεις γουνάκια, αμέσως να ερεθιστείς. Και έδειχνε να τον ευχαριστιέται κιόλας που τον άδειασαν οι συναδελφοί του. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω, οι πληροφορίες της είναι ότι τον άδειασε για το καλό της. Όπως τον άδειασε κιόλας τις προηγούμενες φορές. Όταν δεν άφησα μνημόνιο για μνημόνιο που να μην το ψηφίσουν. Και μαχαίρι για μαχαίρι στη σύνταξή σου γριά. Που αφού δεν σε νοιάζει, τι ασχολείσαι με αυτά. Αφού χαίστηκε, στην πραγματικότητα χαίστηκε. Μια χαρά το ευχαριστιέσαι, να καταρρεύσει, να βγουν τα τάγκ, να τελειώνουμε. Τι σε νοιάζει. Με νοιάζει. Τι σε νοιάζει, μωρέ κακομοίρα, και εσύ τώρα ξαφνικά. Δεν ξέρει. Ούτε το σε νοιάζει ο τρόπος καταστροφής. Συντάσσονται με αυτούς που τους κάνουν. Αφού την πουλάδα ονειρεύεσαι, άι παράτα μας. Αυτούς που τους κάνουν το λάκκο. Χέση μας. Έλα, γεια. Η Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί? Η καλύτερη σατυρική εκπομπή ever. Ού, τέλειο. Και για αυτή την περίοδο είστε η μόνη σατυρική εκπομπή. Όλες οι άλλες κάνουν απλώς χαβαλέ. Δεν έχουν σχέση με τη σάτυρα. Γιατί για να κάνεις σάτυρα πρέπει να έχεις τρία πράγματα. Καλλιέργεια, αρετή και τόλμη. Με τα δύο από αυτά κάνεις και εκπομπή στην ΕΡΤ. Για το Υπουργείο Αμήνης. Τι είναι αυτά, καλά, για καλά τα λες. Δεν σας ακούω καλά, γιατί παίρνω από μακριά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μαμά. Ευχαριστώ πάντως που πήρες. Παρόλο που είχες πάει στο χωριό, έλα, να είσαι καλά. Ελπίζω ότι όλοι διαφωνούμε για τη χειροδικία με κάποιον που διαφωνούμε έστω, όπως τον Μπουτάρι, έτσι δεν είναι? Εξαρτάται που θα καταλήξει. Για αρχή ναι. Εξαρτάται τι τσουβάλιασμα θα κάνεις όμως. Ναι, το τσουβάλιασμα είναι στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Α, να τα. Πολύ ελευθερία. Πώς. Απόλυτη ελευθερία. Όποιος διαφωνούσε έβγαινε και λέγε τη γνώμη του ελεύθερα. Έτσι ναι. Ναι, ναι. Θες να μας κάνετε Σοβιετία πάλι και μας πάτε? Δεν ξέρω. Με τις επιλογές σας. Ρωτάω, δεν ήταν απόλυτη η ελευθερία όλων όσων διαφωνούσαν να πούν την άποψή τους? Δεν είχε και την ελευθερία της δημοκρατίας, να το πούμε και αυτό. Δεν είχε και τέτοια ελευθερία. Αλλά μια ελευθερία την είχε, ναι. Τέτοια ελευθερία σαν η δημοκρατία τη σημερινή αυτή της παρακμής δεν την είχε. Α, καλά, συγγνώμη. Καλά, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε στο στρατοπικό σας σύστημα όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ας συγχωρήσουν, γεια σας. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, ρε φίλε. Θέλω να σου πω τον πόνο. Τι έπαθες? Ρε φίλε, φέτος ακυρώνονται τα γενέθλιά μου, ρε. Γιατί ήταν 29 Φλεβάρι? Έχω 20 Αυγούστου, ρε φίλε. 21 βγαίνουν το μνημόνιο. 21 βγαίνουμε. Ναι, καλέ, γιόρτασε. Να τα γιορτάσω, δηλαδή. Ναι, παιδί μου, την επομένη. Διπλή γιορτή θα κάνεις. Οπότε γιορτάζω γενέθλια και το πάρτι συνεχίζεται. Διήμερο εκδηλώσουν για τα γενέθλιά σου. Τέλεια, ρε φίλε. Πω, δεν φαντάζεσαι πόσο χαρούμενος είμαι. Ναι. Δηλαδή είσαι λιονταράκι. Ναι, ρε φίλε. Καλά, είσαι λιοντάρι όριο με παρθένο. Να το πω γι' αυτό, έτσι. Εντάξει, είναι κακό. Όχι. Απλά μετακινείται, ξέρεις, με τα χρόνια, νομίζω μετά τα 30. Πόσο χρόνο είσαι? 31 θα γίνει. Α, μάλιστα. Κατάλαβες. Τώρα θα γίνει λίγο παρθένος, λίγο γκρίνια, κουτάκια. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν ασχολούμαι με τα ζώδια, τα τσόκαρα μόνο, αλλά έχω ακούσει, λένε. Άρα η έξοδος από το μνημόνιο θα είναι λιοντάρι. Λιονταρίσια έξοδο κάνουμε. Έτσι, ρε Αποστολή. Βέβαια, όπως το ακούω και αφού τα λέει ο Τσίπρας, και μια και είπαμε λιοντάρι, μουφάσα μου φαίνεται η φάση. Μουφάσα. Πιο μουφάσα δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Τέτοιο λιοντάρι θα είναι. Μουφα, σα. Εμείς φανταζόμαστε ένα άλλο μείγμα αντιμέτρων. Εμείς ξεκάθαρα μιλήσαμε για τέταρτο μνημόνιο. Καλά, και τούτοι το εφαρμόζουν σιγά σιγά. Έρχεται και ένα μεσοπρόθεσμο τις επόμενες μέρες στη Βουλή που θα οριστικοποιηθούν τα των συντάξεων. Όμως έχουμε την Εύη Αξιόγλου, βγήκε σε κανάλι για να μας διαβεβαιώσει, επειδή τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, αν θα πέσουν οι συντάξεις κάτω από 300 ευρώ. Τι είναι αυτά που λέτε, πώς είναι δυνατόν, έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Κάτω από 300, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν πρόκειται να πέσουν. Χθες και σήμερα, νομίζω και η εφημερίδα Δημοκρατία αλλά και άλλες εφημερίδες μιλούσαν πάλι για Αρμαγεδόνα. Ότι οι συντάξεις θα πέσουν κάτω από 300 ευρώ, 400 ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό? Καταρχάς, να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα με το να πέσουν οι συντάξεις κάτω από 300 ευρώ και τέτοια πράγματα. Έχουμε διασφαλίσει την Εθνική Σύνταξη, η οποία είναι... με το νέο σύστημα θα είναι στα 384. Μπράβο! Επέστω μας ότι είναι 3,84 και περνάει άνετα ο συνταξιούχος με 3,84 και το έχετε διασφαλίσει αυτό με την Εθνική Σύνταξη, γιατί 3,84 είναι υπέρ αρκετά για ένα συνταξιούχο να καλύψει τα φάρμακά του, τη ζωή του, να δώσει και στα εγγόνια που δίνει συνήθως. Ευτυχώς που έχουμε αριστερή κυβέρνηση και ευτυχώς που δεν θα πέσει κάτω από 300 ευρώ η σύνταξη και βγαίνει υπουργός με καμάρι και λέει ότι θα μείνει στα 3,84 γιατί το έχουν διασφαλίσει. Έχει δοθεί μάχη δηλαδή γι' αυτό. Έχει γίνει σκληρή διαπραγμάτευση και στις 17 ώρες και πάρα πολλές ώρες μετά που οι Αξιόγλου και οι υπόλοιποι αγωνίζονται για το δίκαιο των συνταξιούχων επειδή είναι αριστεροί. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Αυτιάς και ο Μπαλάφας συζητούν για τα Σκόπια. Εσείς λέτε μέσα στο καλοκαίρι τα βρίσκουμε με τα Σκόπια, αυτό είναι? Εγώ λέω ότι καταρχήν να πω κάτι. Έλατε. Και με συγχωρείς για την παρατήρηση, ναι. Γιώργο. Δεν λέγεται Σκόπια αυτή η χώρα. Σκόπια λέγεται. Σκόπια είναι σαν για μένα λέγεται Σκόπια. Είναι σαν την Ελλάδα. Για μένα λέγεται Σκόπια. Εσύ τι λες, Σκόπια. Σκόπια είναι. Άκουνα, δημοκρατία των Σκοπίων. Δεν λέγεται δημοκρατία. Και πολλοί τους είναι. Η χώρα λέγεται σύμφωνα με απόφαση την περίοδο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για μένα λέγεται Σκόπια. Για σένα λέγεται, αλλά και έχω τη δύναμη να το πω δυνατά. Αλλά δεν κάνεις, δεν βοηθάς την πατρίδα μας όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Άμα το πω Μακεδονία, όταν βοηθήσω, δηλαδή. Όταν με αυτό που κάνεις, Μακεδονία θα την βοηθήσω. Αν πω Μακεδονία θα την βοηθήσω. Δεν είπα εγώ Μακεδονία. Εγώ δεν είπα Μακεδονία. Τέλος. Για μένα είναι Σκόπια, ναι, τελεία καλά, και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα οικονομικά. Γιατί είναι Σκόπια, κύριε Μπαλάφα. Ναι, όσο είναι η Γαλλία, Παρίσι. Ωραίο επιχείρημα αυτό του Μπαλάφα. Είχαμε τώρα εδώ μία μάχη, καταλάβατε, για ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Φάνηκε ο εθνοπροδότης που είναι ο Μπαλάφας και φάνηκε και ο πατριώτης, δεν ξέρω αν είχε ντυθεί Τσολιαδάκι μικρός, που είναι ο Γιώργος Αυτιάς, που γι' αυτόν δεν ισχύουν τα έργα όμνες και όλα τα υπόλοιπα. Σκόπια θα τα λέει μόνο αυτός και έχει την τόλμη να το πει. Ότι τα λέει, τα αποκαλεί Σκόπια, αποκαλεί την γειτονική χώρα Σκόπια. Η βλακεία πάντως είναι έργα όμνες για κάθε χρήση, όπως έλεγε και το παλιό ρητό. Λαός, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα, τηλεφωνώ από Systems. Καλή φάση. Είμαστε μια εταιρεία που προμηθεύουμε με μηχανήματα ήχου ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ότι δεν είχαμε, ας πούμε, εμείς βγαίναμε στην τύχη, ξέρω εγώ, και είπε τώρα να μας προμηθεύσετε μηχανήματα. 10 χρόνια σταθμός, μας έλειπε ένα μηχάνημα ξαφνικά και πρέπει να μας πάρετε εσείς να το προτείνετε, δεν ξέρω να το ψάξουμε. Να επικοινωνήσω με τον τεχνικό υπεύθυνο. Ποιον? Ότι έχουμε και τεχνικό υπεύθυνο, νομίζεις. Εδώ μεταξύ μας τα κάνουμε. Αλλά μια άκρη τη βγάζουμε. Καλέ. Άκουσα εκεί τα παλικάρια που σατιρίζουν την επικαιρότητα. Ναι, ναι, ναι, τα παλικάρια. Τα παλικάρια. Ναι, παρακαλώ. Δεν λέτε όμως τα παιδιά οι ξηρού ότι ήταν και αυτά από παλαιπέδια. Μετακρύψαμε. Το ξεχάσατε. Σωστό, θα το πούμε. Να είστε καλά. Πάρε κανένα τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη. Έχει χαθεί. Ξέρει αυτός, θα πάρει όταν πρέπει. Σιγουρός. Ναι, δεν θέλω να πιέζω καταστάσεις τώρα. Τι είμαστε, γκόμενες. Α, η παράτα μας. Δεν το πιστεύω. Δεν είσαι αρκετά πιστός γι' αυτό. Δεν είναι πιστός, ναι. Ναι, έγινε πιστός. Ξέχασα, το πιστεύω. Πίστεψε και μία ερεύνα. Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με το μπουτάρι. Μπουτάρες. Ναι. Το έχουν μπουτάρες. Ναι. Αντί να ασχολούνται με τις μπουτάρες, ασχολούνται με αυτό το μαλάκα. Μπουτάρες. Όλος του βίος ο πολιτικός είναι μία μαλακία. Όπως τον βλέπεις, έτσι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, τίποτα δεν έχει κάνει για Θεσσαλονίκη. Το μόνο που κάνει είναι κάτι gay parade και κάτι μαλακίες που λέει δεξιά και αριστερά. Δεν αντιλέγω. Αλλά δεν είναι και Παπαγεωργόπουλος, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε ένα σκανδαλάκι, να πούμε μια μίζα ωραία να γουστάρουμε. Ούτε ο Μάρης Ψωμιάδης είναι. Δεν είναι θέμα της μίζας. Όχι, λέω ρε παιδί μου, θέλω να πω ναι. Φαντάζομαι, αν μένετε και ξέρετε καλύτερα τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Αλλά και αυτός που πας, αγάπη μου, να κάνεις δήμαρχος τώρα χωρίς σκάνδαλα και τέτοια. Ή τέλος πάντων χωρίς σκάνδαλα που να τα μάθουμε. Τώρα δεν ξέρει και τι γίνει με αυτό, να ναι. Αργότερα θα παραλάβουν οι άλλοι, θα βρουν και θα δει. Ναι, δεν ξέρουμε. Το νερό το φτιάξε στη Θεσσαλονίκη, κάτι βασικό. Τι να το κάνει το νερό. Κοίταξε να βάλει μια δημοτική συγκοινωνία για το λαό. Δημοτική συγκοινωνία να βάλει στις φτωχές περιοχές να μεταφέρει τον κόσμο. Έκανε κάτι το οποίο είναι για το λαό. Εκτός από τις πούτες και τις πούτες με τις παρέλας. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους γενικά. Άσχετα αν το αναφέρω με τον τρόπο που το αναφέρω. Αλλά δεν μπορεί να πεθαίνει ο λαός δίπλα σου και να πεινάει και εσύ να κάνεις γκέι παρέγγια γάλα στα λεφτά σε μαλακίες. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Με το ίδιο σκεπτικό δεν μπορεί, ας πούμε, εφόσον υπάρχει φτώχεια, να λειτουργεί, ξέρω εγώ, το μέγαρο μουσική, ξέρω εγώ. Τώρα το γκέι παρέγγια το βάζει με το μέγαρο τη μουσική. Δηλαδή είναι ένα θέαμα αυτό που θα πας εσύ με το παιδί σου να το παρακολουθήσεις. Γιατί για τα παιδιά σας είναι θέαμα να τα παίρνετε αγκαλιά και να χτυπάτε ηλικιωμένους. Αυτό είναι θέαμα για εσάς και για τα παιδιά σας. Τα παιδιά, πρόσεξε. Όχι, όχι, είδα κάτι παιδιά εκεί στις ενώσεις ποντίων μέσα που τα είχαν αγκαλιά και χτυπάγανε και βρίζανε ηλικιωμένους. Που τυχαίνει να είναι και δήμαρχοι. Αλλά οκ. Okay. Ποιο είναι το θέαμα ακριβώς για τα παιδιά. Το θέαμα για τα παιδιά είναι να μπαίνετε στα γήπεδα με όπλα. Παίζουμε ένα θέαμα για τα παιδιά, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτό είναι σωστό θέαμα για τα παιδιά και όχι να πηγαίνουν στα gay parade και τέτοια. Σωστό θέαμα για τα παιδιά είναι να παρακολουθούν τις ερπίστριες των μυζών και να παρελάβουν κάθε εθνική επέτειο. Ποιο είναι το θέαμα για τα παιδιά, για πες. Ενημέρωσέ με ποια είναι τα θέαματα για το παιδιό, να ξέρουν που να μεγαλώσουν τα παιδιά μας κι εμείς. Το θέαμα λοιπόν για τα παιδιά, αυτό που γίνεται στην παρέλαση, δεν είναι κάτι που σε προσβάλλει και κάτι. Τι σε προσβάλλει εσένα ακριβώς, για πες μου. Το να χτυπάνε 15 Ούγγανοι πίθηκοι έναν, αυτό δεν σε προσβάλλει. Εγώ δεν είπα τι αυτό το πράγμα που χτυπάγαν έναν γέρο. Δεν πήρε να μου πει ότι σε προσβάλλει όμω. Δεν πήρε να πει ότι σε προσβάλλει αυτό. Όταν προκαλεί τον κόσμο, δεν ξέρεις και αυτό ξέρεις το καλύπτει και ο ποινικό κώδικας. Τα μνημόνια δεν σε προσβάλλουνε. Αυτό σου είπα προηγουμένως. Μα τον Gay Pride με πήρες να μου πεις όμως. Αντί να βγει μπροστά, να υπερασπιστεί το λαό σε ένα σωρό πράγματα, ασχολείται με ένα σωρό μαλακίες. Και γι' αυτό σου ανέφερα μικρές και εσύ κόλλησες αυτές. Δηλαδή είναι ή το ένα ή το άλλο. Μισό λεπτάκι. Το βγαίνει ο άλλος με τον πιστόλι. Δεν είναι μια δημιουργική ενέργεια που την έχει δημιουργήσει να τη βγάλει στην τηλεόραση. Μήπως σε κάθε Gay Pride όταν το βλέπετε αισθάνεστε λίγο πιο ευάλωτος και φοβάστε κάτι, μην γνωρίζετε ένα κομμάτι του εαυτού σας που λίγο το κρύβατε καλά. Μήπως αυτό είναι από πίσω, μήπως κρύβεται αυτό. Σκεφτόντουσαν να περάσουν αυτούς τους νόμους και τα νομοσχέδια τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα είχαν περάσει με τίποτα. Κατάλαβα. Έγινε, να είστε καλά, χάρηκα. Να το ψάξετε πάντως, έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Ωραία. Βγαίνουμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Πολύ σωστά να φύγουνε και να μην ξανάρθουνε. Έως το 22 έχουμε μέτρα. Τι θα τα κάνουμε αυτά? Να τα πιούμε δεν μπορούμε. Να τα πετάξουμε σε πηγάδι δεν γίνεται. Να τα εξαφανίσουμε δεν γίνεται. Ένα και μοναδικό. Να τα εφαρμόσουμε. Μπράβο. Δια της ατόπου και πολύ λογικά κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα. Κυριάκος Μητσοτάκης μας λέει τώρα τι ακριβώς θα κάνουμε με την αστυνομία και τα περιπολικά. Αυτή τη στιγμή αισθάνεστε ότι αυτό που χρειάζεται το δημόσιο είναι σημάζεμα? Γιατί ας πούμε στην αστυνομία που τη ζητάμε να κάνει τη δουλειά της, τα μισά περιπολικά της Αττικής είναι άχρηστα γιατί δεν έχουν λεφτά να τα συντηρήσουν. Μα δεν χρειάζονται. Και οι αστυνομικοί κάνουν ρεφενέ για να προσλάβουν μια καθαρίστρια να καθαρίσει το γραφείο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το πώς συντηρούμε τα περιπολικά είναι με μεγάλη υπόθεση. Αν πρέπει να το κάνουμε εμείς, αν πρέπει να κάνουμε κάποια προγραμματική σύμβαση με ιδιώτη και να κάνουμε ένα μακροχρόνιο leasing το οποίο θα αναλάβει με αυτόν τον τρόπο και τη συντήρηση των περιπολικών. Υπάρχουν λύσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θυμάμαι η τελευταία λύση που είχε δώσει ήταν τότε στις καθαρίστρες που τους είχε προτείνει, ενώ τις έδιωχνε από το δημόσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, να φτιάξουν εταιρείες. Εταιρείες που θα μπορούσαν οι καθαρίστρες με τις εταιρείες αυτές, φαντάζομαι και θα ενεργοποιούσαν και τα leasing εκεί μέσα, να πάρουν σκούπες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα λοιπόν για τα περιπολικά έρχεται με την καινοτόμα ιδέα να φτιάξουμε το leasing για να έχουμε σέρβις στα περιπολικά. Έχει και σε άλλους τομείς έργο όταν ήταν υπουργός, απλά δεν είχε πολύ χρόνο στη συγκεκριμένη εκπομπή για να περιγράψει το έργο του. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με αυτά που είπατε στην αρχή περί μεταρρυθμίσεων του κράτους, περί τομών που θα χτυπήσουν την γραφειοκρατία κλπ. Δεν τα έκανα τόσο, ήσασταν υπουργός. Ήσασταν υπουργός 2 χρόνια. Έκανα πολλά πράγματα. Θέλετε να σας θυμίσω τι έκανα? Όχι! Όχι! Θα χρειαστούμε κανένα τεταρτάκι. Είναι παρά 10, δεν προλαβαίνουμε. Όχι, καλύτερα, καλά φώναξε ο κύριος, να μην ακούσουμε αυτά τα πράγματα που έκανε τότε. Έχει αφήσει πολύ έργο πίσω του, χωράει σε ένα τεταρτάκι μέσα στην περιγραφή. Δεν χρειάζεται να τα ξαναθυμηθούμε. Υπάρχει μια τρελή πιθανότητα να τα ξαναζήσουμε και ως πρωθυπουργός πάλι να κάνει αυτό το έργο. Οπότε ας το αφήσουμε στην άκρη. Σήμερα, άλλωστε, η μέρα έχει και επέτειο μέσα. Έχουμε φωνάξει τον ειδικό για να την τιμήσουμε. Το πάρσιμο της πόλης, δημοτικό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Σημαίνει και Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Είναι καμπανεριό. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Σημά να βγουνε τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παρχαγγέλου στόμα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαβιά. Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα Άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί, είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιαγγείλ εδώ. Μον στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν 3 καράβια. Παραδιαλύτες μας φύριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο. Κλάψε Βαγγέλη. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Άξι και ξέρω. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μην είσαι εσύ. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Τι να τα κάνουμε. Εδώ δεν μπορούμε αυτά που έχουμε να διαχειριστούμε. Θα πάμε να πάρουμε και τα άλλα, αλλά από ό,τι βλέπω μπορούμε και προσδυτικά να τραβήξουμε τώρα με την κρίση στην Ιταλία. Θα έχουμε θέματα εκεί. Πάμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση που δημιουργείται εκεί. Το ακούσαμε πριν το ηχητικό του Αλέξη Τσίπρα που έλεγε κάτι με τα παλιά, ήταν λίγο μονταρισμένο. Να ακούσουμε τώρα το πρωτότυπο, είναι καλύτερο. Μας λένε όμως πολλοί, την κυβέρνηση πια δεν την πιστεύει κανείς. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα έχετε εσείς να αντιμετωπίσετε αύριο. Πώς θα τα καταφέρετε? Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικής εικόνας. Το δικό μας σχέδιο όμως δεν είναι να κοροϊδεύουμε ότι δήθεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, ενώ κρατάμε αλόβητο το καθεστώς του μνημονίου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Το δικό μας σχέδιο δεν είναι φούσκα επικοινωνιακή. Δεν είναι πυροτέχνημα που σβήνει μετά από λίγες στιγμές έκλαμψης. Το δικό μας σχέδιο προϋποθέτει τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας, του λάθους δηλαδή που έχει οδηγήσει εδώ την ελληνική οικονομία. προϋποθέτει την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων του Μνημονίου. Όλα γίνανε. Και ο τερματισμός της λιτότητας και η κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων του Μνημονίου. Γι' αυτό ψηφίζουν και καινούριους τις επόμενες μέρες. Κάπου εδώ με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Έχει μαγκαζίνο αμέσως μετά. Μεσολαβεί ο λαός. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ γιατί έχουμε 24 ώρες απεργία. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Αλλά και οι δημοσιογράφοι μαζί με τον υπόλοιπο εργαζόμενο Έλληνα λαό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Γεια σας. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ, πήγε στο Χάρη Κλίν, πήγε στο Υπουργείο εκεί πέρα που έχει ένα δεύτερο γραφείο. Συνδυαστικούλη τον λες έτσι. Είδε και την Οτοπούλου, ενώ όχι ότι χρειαζόταν και καλά. Είδε και τον Μπουτάρη, πήγε και η Κηδεία. Ωραίος. Γιατί ο Άξιος όλα τα προλαβαίνει. Σβέλτος, γρήγορος. Έκανε και μια βόλτα με το μετρό. Παπ, κολοδάκτυλο. Το θέμα ότι μας έβαλε την πόλη μας την έκανε άνω κάτω. Έχει γίνει σπουδά εδώ πέρα μετά με την κίνηση και το κλείσει του δρόμου και περάσει ο Τσίπρας. Και το αποκορύφωμα, και γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο, πήγε να καταθέσει, λέει, λουλούδια στο Λαμπράκι. Καλά, έχει πάει και στην Κεσαριανή, εντάξει. Μη σοκάρεστε, τα κάνει και εδώ στην Αθήνα αυτά τα ξετσίποτα. Ευχάριστο νέο Πιναχτιόγλου. Η συντάξη δεν. Χώρισε με τον Ζωνακόπουλο. Κάτω από τα 300 ευρώ. Χαίρεσαι μας, μόνο ποιος νοιάζεται γι' αυτά. Καλά. Έλα, γεια. Το δεύτερο που θέλω να σου πω, καταδικάζω από την επίθεση στον Μπουτάρη, δεν υποστηρίζω φυσικά τον Μπουτάρη, αλλά αυτά τα φασιστάκια τι πλάκα έχουνε, ρε. Το παίζουνε μάγκες, το παίζουν τσαμπουκάδες και όταν τους πιάνουνε βάζουν τα κλάματα. Από τον Μπούκουρα μέχρι τον τελευταίο Χρυσαυγίτη και ζητάνε και συγγνώμη από τον Μπουτάρη. Εγώ βλέπω τους δικούς μας όταν τους πιάνουνε τώρα για τα διόδια, για τους πληστηριασμούς και αυτά τους φοράνε χειροπέδες και δεν ζητάνε κανένα συγγνώμη από τις τράπεζες. Συνεχίζουνε και έχουν τις απόψεις τους. Μέχρι και τον Μπελογιάννη που τον πηγαίνανε για εκτέλεση και ήταν γελαστός. Τώρα τι συγκρίνεις, ας πούμε, η αλήθεια. Τον εσμό, την ντροπή της ανθρωπότητας με την ιδεολογία του άλλου που τον κάνει μόνο υπερήφανο και τίποτα άλλο. Αλήθεια τώρα. Εννοείται ότι δεν συγκρίνονται αυτά. Απλά αυτοί που δεν ξέρουν να τα βλέπουν. Καλά, εντάξει. Αυτοί που δεν ξέρουν δεν αμάθουν κιόλας. Σχέστο. Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι το ίδιο γίνεται και με τους αθλητές. Βλέπεις τώρα εκτός από τον Τζάρτα που είναι αμόρφωτος. Όλοι οι φασίστες, ο Κατίδης, η Παπαχρήστου δεν ήξερα, δεν κατάλαβα τι νόμιζε, δεν. Ενώ όλοι οι αριστεροί αθλητές, ο Γόντας, ο Μουράτης, Κουντούλης, να μην σε ζαλίζω, μέχρι τον παπά σήμερα, όταν είναι αριστεροί, μένουν επίσης στις απόψεις τους. Ό,τι εκβιασμούς και να φάνε, εκτελέσεις τα πάντα. Άντε, γεια! Ρε, να μην σε χαρακτηρίσω καλύτερα. Γιατί? Με κοροϊδεύεις εμένα ναι, που καμιά φορά κυνηγάω, λες και σκέφτομαι το συμφέρον μου και κυνηγάω τα ψίχουλα. Η Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ενώ τι είπαμε εμείς? Εκτός ότι θα χάσεις το μεροκάματο, θα χαλάσεις και λεφτά γιατί κάπου θα πας βόλτα. Είναι αυτό το ρίσκο που παίρνουμε, ας πούμε, εμείς οι άνθρωποι του Πνεύματος, γιατί έχουμε πολύ πνεύμα. Ναι, είναι του Αγίου Πνεύμα. Πώς λέμε οι Άγιες Παντόβλες που λέγαμε, το Άγιο Χεράκι. Το Άγιο Κάστανο, ας πούμε, η Αγία είναι, Ζώνη. Εσύ κανονικά έπρεπε να μην δουλεύεις όταν είναι σκέτο πνεύματος. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Α, επειδή είμαστε. Α, κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι κι αλλιώς ενισχύει την ελληνική οικονομία πολλαπλώς. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την Τετάρτη έβαλα το μία ώρα να ακούσω Ελληνοφρένεια. Και πέφτω πάνω στο Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη? Το Δημήτρη, το γνωστό, θα καταλάβει. Κουτσουμπάκο, κουτσουμπάκο. Λοιπόν, ένα τέταρτο έβριζε το Τσίπρα, έλεγε τι μαλάκα είναι ο Τσίπρας. Αμάν πια κι αυτός. Λες και ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός, έλεος. Ναι, ρε παιδί μου, άστο καλά. Ένα τέταρτο έλεγε για τον Τσίπρα πόσο μαλάκα και πόσο αντικομουνιστής είναι. Και ένα τέταρτο. Πού δεν είναι, πού δεν είναι. Είναι, εγώ σου λέω. Α, είναι και αντικομουνιστής. Και τα έλεγε κάποιος, καλά τόλμησε. Έλεος. Θα πει κανείς ότι υπάρχει ελευθεροστομία, να πούμε, και δημοκρατία και μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Τι μαλάκες κάνουν. Όχι, καλά κάνει και το λέει. Καλά κάνει και το λέει, και γιατί μου το αναφέρεις τότε. Λοιπόν, ένα τέταρτο έλεγε για το ΣΕΒ και τι ζητάει ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒ ζητάει. Ναι. Λοιπόν, Δημητράκη, αγόρι μου, άκου να δεις. Άκου να δεις. Ο Κυριάκος κυβερνάει, πες τα. Δημητράκη, ο ΣΕΒ κοιτάει να ανεβάσει τα κέρδη του, εσύ κοιτά να ανεβάσεις τους ψήφους και τα ποσοστά σου στο κουκουέ. Εντάξει, ο ΣΕΒ καλά κάνει. Καλά, μα ήταν θέμα μαθηματικό, φαντάζομαι, και θέμα αριθμών. Υποθέτω θα είχαν συνεργαστεί, θα είχε τώρα 15%. Άμα ήταν θέμα αριθμών. Οπότε όπου είναι θέμα αριθμών, να βλέπεις, υπάρχουν πρόθυμοι. Πάντα καμένος, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλος καμένος. Όταν είναι θέμα αριθμητικό, μια χαρά βρίσκονται λύσεις. Μην ανησυχείς. Δεν κινδυνεύει το σύστημα τάξης αυτό. Λοιπόν, το κεντρικό νόημα όλης της συζήτησης προχθές στη Βουλή, ξέρεις ποιο ήτανε? Ποιο? Τα Χριστούγεννα θα δώσει ο Τσίπρας κοινωνικό μέρισμα. Αυτό, αυτό. Σαν ως που φυτεύτηκε από τώρα, λέγεται αυτός. Το δικό μας σχέδιο όμως προϋποθέτει να κοροϊδεύουμε ότι δήθεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, ενώ κρατάμε αλόβητο το καθεστώς του μνημονίου. Δήθεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, ενώ κρατάμε αλόβητο το καθεστώς του μνημονίου.